د انسان د زندگی یو مقصد دی. کله چې دی هغه مقصد پوره کوي نو د زندگی کامیابی، او که دی هغه مقصد نه اوړي نو د زندگی ناکامه شوه. د انسان د زندگی مقصد دی د الله سبحانه و تعالی عبادت. که دی د الله سبحانه و تعالی عبادت کوي نو د زندگی دا یو کامیاب زندگی ده، د کامیابی په لار روان دی. او که کوم انسان د الله سبحانه و تعالی عبادت نه کوي نو د زندگی ناکامه شوه. د زندگی څه مقصد نشته. نه خدا سے شوا لکه زناور چې خوراک سکا کوي، پیدا کیږي او مړ کیږي. داسې بیا هغه یو انسان چې څوک ته الله سبحانه و تعالی عبادت نه کوي دا هغه زندگی هم شوه. اما غلی زناور په رنګ خوراک سکا کوي او پیدا کیږي او مړ کیږي. نو کامیاب انسان او کامیاب زندگی دا هغه یو ده چې په کومه زندگی کې یو انسان د الله سبحانه و تعالی عبادت وکړي. کله الله جل جلاله عبادت وکړي، د الله پاک احکامات ومني، په اسلام باندې عمل وکړي، نو داسې انسان د دنیا زندگی هم کامیاب وي او په آخرت کې به هم د سرخرو وي. او که د دې خلاف لاره اختیار کړي نو دنیا کې به هم مشکلات او پریشانو کې وي او اخروی زندگی به هم خراب وي. الله سبحانه و تعالی فرمایي فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز. پس څوک چې د جهنم د اور نه بچ شو او جنت ته داخل شو فقد فاز، بېشکه دغه کس کامیاب شو. په تحقیق سره دغه کس کامیاب شو. نو چې څوک د جهنم د اور نه بچ شو جنت ته داخل شو نو کامیاب، اصل کامیاب دغه کس دی. او اصلي کامیابی دا ده، یو عارضي کامیابی یعنی وړې وړې کامیابی یعنی دا د انسان زندگی کې راځي او ختمیږي. اصلي کامیابی ادا ده چې انسان د جهنم د اور نه بچ شي او جنت ته داخل شي.